είναι τόσες εικόνες που σε θυμίζουν και στιγμές που το ξέρω πως δεν γυρίζουν. Κι αν στα μάτια κυλάει κρυφά το δάκρυ, δεν θα αφήσω να σβήσει αυτή η αγάπη. Όνειρο ήσουν άμα χάθηκες, ποτέ δεν νοιάστηκες πως νιώθω εγώ. Τίποτα να ονειρευτώ. Όνειρο ήσουν, μα ξημέρωσε, γρήγορα τέλειωσε, δεν είσαι εδώ. Σαν καλοκαίρι δίχως θάλασσες, όλα τα χάλασες και πώς να ζω. Η καρδιά τη δική μου δεν έχει θέση, δεν μπορεί η άλλη αγάπη να με χωρέσει. Όλα γύρω από σένα ξαναγυρνάνε, είσαι αγάπη από εκείνες που δεν περνάνε. Όνειρο ήσουν άμα χάθηκες, ποτέ δεν νοιάστηκες πως νιώθω εγώ. Να ονειρευτώ. Όνειρο ήσουν, μα ξημέρωσε, γρήγορα τέλειωσε, δεν είσαι εδώ. Σαν καλοκαίρι δίχως θάλασσες, όλα τα χάλασες και πώς να ζω. Και στιγμές που το ξέρω πως δεν γυρίζουν.